الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد tukiendelea na nasaha fupi kama nilivyoanzia jana kuzungumzia udhuhia na umuhimu wake na ina msisitizo mkubwa kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika riwaya iliyopokelewa na Ibn Majah kwa isnadi hasan. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man kana lahu sa'a, yule ambaye uwezekano wa kuchinja nao, wala miudah, na wala hakutaka kuchinja, fala yaqrabanna musallana, basi asogelee kwenye msala wetu, abaki huko huko. Uwezekano wa kuchinja wasaa anao, hana kikwazo chochote, pesa zipo zime nini tu, mbuzi anao, ng'ombe nini, na akaamua tu asichinje. Riwaya hii inasema basi asisogelee katika msala wetu tunaokuja kuswalia hapa hivi, abaki huko huko. Hii ni katika namna ya msisitizo uliopo katika ibada hii, hata kama haijafikia katika daraja kwamba ni lazima, lakini lugha aliyotumia hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni lugha ya kuwahamasisha watu, ni lugha ya kuwahamasisha watu ili wasilichukulie wepesi swala hili. Na nukta nyingine ambayo nitatua nayo kwa leo ni ukumbusho kuhusu yule ambaye atakuwa amedhamiria ibada hii, kama alivyotukumbusha mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha raaitum hilala dhilhijja, mtakapoona umeshaandama tayari mwezi wa dhulhijja ambao zimbaki siku mbili tatu tu utaandama, wa arada ahadukum an yudhahiya, na mmoja wenu akawa anataka ashiriki katika ibada ya kuchinja, fala ya akhudhanna, hata kidogo asithubutu kunyoa, insharihi wa adhfarihi shay'a, si nywele zake wala si kucha zake, asikate chochote, aache kama zilivyo, hata yudhahia, mpaka achinje, mpaka atekeleze ibada ya kuchinja, ndo ataenda kunyoa, sijui kama atajinyoa wapi na wapi, maeneo yote ambayo yanatumika wembe, asichezee wembe, ukishaandama tu mwezi wa Dhulhijja. Kwa sababu hii kama tulivyosema imeweka katika sura ya kuenzi mila za dini ya Kiislamu. Kwa hiyo Mtume akaagiza hivyo, na hata kwa mfano mtu alikuwa na anakuwa alikuwa hana uwezo wa kuchinja mpaka mwezi unaandama, mwezi tatu, mwezi nne, tarehe tatu nne, akawa anajinyoa kwa sababu anajua mimi sitochinja. Mwezi tano akapata wasaa, akaa kumbe pesa nimepata hapa, uwezekano na mimi kushiriki, kuanzia pale anajizuilia sasa. Anajizuilia kuanzia tarehe ile, asirudie tena mpaka achinje. Asiseme kwamba kwa jana nilishanyoa kichwa changu basi na leo acha tena. Anajizuilia kuanzia tarehe ile mpaka atakapochinje, ndio anaingia katika hali ya kawaida. Basi insha Allah, kama tunavyosema, ni ukumbusho hasa kipindi hiki kinapofika, tusijiweke nyuma kwa lile ambalo tunaliweza. Na kama tulivyosema, watu saba ng'ombe, watu saba ngamia, mtu mmoja mbuzi, mtu mmoja kondoo. Mbuzi kwa ajili yako na watu walioko nyuma yako, yani wewe na familia yako, sio kwamba wewe ni mbuzi, mwanao mbuzi, mkeo mbuzi, wewe ni kama rais wa familia. Mbuzi mmoja anakubeba wewe na familia yako kwa ujumla. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.